Однак моральний феномен України існував. Ця мораль не була пов'язана з юридичними українськими законами, бо таких практично не було. Вона існувала на основі тисячолітніх традицій, народних міфів, звичаїв. В умовах незалежності Україна вийшла на той рівень суспільного мислення, який вимагає від неї оцінювати власне минуле, робити самооцінку власного сучасного, визначити напрямок своєї поведінки в майбутньому. До 1992 року такого права Україна не мала. Таких можливостей у неї не було. За неї думала Варшава, за неї думала Москва. Однак статус незалежності ще не означає, що всі проблеми розв'яжуться самі по собі. В останні роки з'явилося багато, дуже багато документальних підтверджень злочинів, здійснених проти українського народу. В десятках томів висвітлені ці факти. Страшні, масові явища. Показано, як злочини ставали системою, як нищилась Україна. Серце обливається кров'ю. Мозок не завжди спромагається збагнути це страхіття. Здавалося б, уся Україна підніме свій гнів проти злочинців, проти зрадників. Так би треба було. А що відбувається в дійсності? Фактично, Україна слабко реагує на ці викривання. Волають, часто як у пустелі, лише окремі групи, окремі партії, окремі особи. Закликають, пропонують. А незалежна Україна мовчки живе своїм злиденним життям і думає, коли ж хтось прийде до нас і наведе порядок. А що б це могло означати? На мій погляд, негативним фактором українського суспільства є низький, кількісний і якісний рівень української елітності. Дає себе знати недостатність зв'язку між елітою і народом. Проблема елітності суспільства постає не тільки як культурологічна, соціально-політична, а й як велика державна проблема. У довгий бездержавний і безукраїно-релігійний період української церкви теж не було. Український дух тримався на двох стовпах – народній масі і еліті. Народна маса – елемент кількісно великий, однак у багатьох вимірах пасивний. Еліта – кількісно невеликий елемент, зате ідеологічно, інтелектуально активний, діяльний. Загалом же країна повинна мати чотири опори. Крім уже згаданих, назвемо наступні. Третім компонентом є державність. Сьогодні Україна її має. Четвертий компонент – Українська церква. Сучасна Українська церква, хоч і не охоплює все суспільство, існує і має стати релігійним об'єднавчим центром. Отже, є чотири основоположні складові країни – народ, еліта, держава, як влада і територія, релігія. Якщо існує країна з усіма потрібними компонентами, наша Україна –